ओम ज्ञानतिलिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सब बोलो जोर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। मुझे अंग्रेजी भी आते तो हरे कृष्ण। हम अभी कुछ हरे कृष्ण कीर्तन धुन किया है। कैसे लग रहे थे? अच्छा लग रहा। ये भारत का गौरव है। आज तक इस आधुनिक जमाने में जिसमें बहुत भौतिक विकास हो गया है और हो रहा है और लगते होगा, तो फिर भी भारतीय लोग बच्चे भी आध्यात्मिक विकास के लिए भी तत्पर है। धन्यवाद। तो हम कृष्ण नाम गाए हैं ना? कौन सा नाम? कृष्ण नाम। कृष्ण के बहुत नाम है नहीं? और बहुत नाम है, जैसे गोपाल। कौन बोला? गोपाल। कृष्ण का एक और नाम है गोपाल। गोपाल ये नाम का क्या मतलब है? हाँ, गायन के चढ़ाने वाले गोपाल। और क्या? कन्हैया। कन्हैया इस नाम का क्या मतलब है? कृष्ण का घर का नाम। यशोदा माई कृष्ण को कन्हैया, ए कन्हैया इसी नाम से पुकारते हैं। और क्या क्या क्या नाम? किशन। किशन वो इसका मतलब कृष्ण। रांचो नाम। रांचो कहाँ रहते हैं? रांचो राय कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं रांचो? डाकोर। डाकोर माचे रांचो राय। रंच का क्या मतलब? जिसने रन छोड़ दिया है। तो भगवान कृष्ण डाको में रहते हैं, गुजरात में, और कौन सा धाम में रहते हैं? द्वारका धाम। वहां पर उनका क्या नाम है? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश कौन गया है द्वारका? द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए कौन गया? मुझे गया? कोई नहीं गया? कोई नहीं गया द्वारका? नहीं। तो हम सब एक साथ जाएंगे एक बार। हम यात्रा करेंगे पुरुष को लेकर। माधव सुन रहे हो बात? तो ज्यादा बच्चे तो द्वारका नहीं गए है। मेरा प्रस्ताव है कि हमारे भक्त सब स्कूल के बच्चे द्वारका की यात्री करेंगे। yes. तो आप बंदोबस्त करेंगे? करेंगे। और क्या क्या नाम है कृष्ण के? श्याम। ओ बहुत सुंदर नाम है। उसका क्या मतलब? काला। काला श्याम सुंदर। काला है फिर भी बहुत बहुत ही सुंदर है नहीं? और क्या क्या नाम है कृष्ण के? मुकुंद। ये सुंदर नाम का क्या मतलब? मुकुंद मुक्ति दाता, मुकुंद का मतलब मुक्ति दाता, माधव, माधव ये नाम का क्या मतलब? हाँ, माधव का मतलब लक्ष्मी के स्वामी। एक और मतलब है जो बहुत ही मधुर है और माधुवंशी। ये माधव नाम का तीन मुख्य अर्थ है। और क्या क्या नाम है कृष्ण के? गोविंद, गोविंद। कोई गया है तिरुपति दक्षिण भारत में? तिरुपति बालाजी कोई गया है? नहीं, बालाजी गोविंद ये दक्षिण भारत में है, आंध्र प्रदेश में। तो वहां पर हर रोज कम से कम 1,00,000 आदमी जाते हैं दर्शन के लिए हर रोज। तो बहुत लंबा लाइन होते हैं और लाइन में सब भक्त ऐसे कहते हैं गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। वो नाम का क्या मतलब? गोविंद का मतलब जो इंद्रियों, ज्ञान और पृथ्वी को आनंद देने वाला गोविंद। और क्या क्या? गोवर्धन, गोवर्धन धारी, इसका क्या मतलब? कार्तिक महीना का शुरू हो गया, इस कार्तिक महीना में गोवर्धन गिरिधारी लीला का स्मरण करना है। गिरिधारी, गिरिधारी का क्या मतलब? जो गोवर्धन गिरी धारण किया है। और क्या क्या नाम है? मुरलीधर, इसका क्या मतलब? मुरली बजाने वाला केशव, केशव धृत नारहरि रूप जय जगदीश हरे। केशव ये नाम का क्या मतलब है? केश, केश, केश का क्या मतलब? केश का मतलब बाल, जिनका बहुत सुंदर बाल है केशव। और केशव ये नाम का एक और मतलब है, का मतलब ब्रह्मा और ईश का मतलब शिव शंकर। तो ब्रह्मा और शिव के ईश्वर है केशव। और क्या क्या नाम है? कृष्ण के बहुत नाम है ने? माखन चौर, भगवान क्या चौर है? चौर है क्या? क्या चौरी करते हैं? माखन का। और चित, वो चित्त चौर भी है ने? चित्त चौर। तो गोपियां का माखन चौरी करने के साथ गोपियां के चित्त भी चौरी किया है। और क्या क्या नाम है कृष्ण का? किशोर, किशोर, नंद किशोर, ब्रज किशोर। तो कृष्ण के कितने नाम है? कितने नाम है? 108। कृष्ण के असंख्य नाम है। क्योंकि कृष्ण के असंख्य गुण भी है। तो क्यों कृष्ण के इतने से नाम है, मेरा एक नाम है भक्ति विकास स्वामी, मेरा खाली एक नाम है, और कृष्ण के बहुत बहुत बहुत बहुत नाम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के असंख्य दिव्य गुणों है, वे ही भगवान है। कृष्ण कौन है? भगवान। ये कृष्णा, ये नाम का क्या मतलब है? कृष्णा कोई नहीं जानते, जो सबको आकर्षण देने वाला है कृष्णा। कृष्ण मतलब आकर्षण, कृष्णा। और ये कृष्ण नाम के बहुत मतलब है, एक और है, जिनके द्वारा जन्म मृत्यु बंद होते हैं। तो कृष्ण के बहुत नाम है क्योंकि वे भगवान है। भगवान का क्या मतलब है? भगवान, भगवान, भगवान का मतलब सबके ऊपर, यही मतलब है ना? सब सबके ऊपर, सबके बड़ा शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, ये भगवान शब्द का अर्थ है ना? भगवान सबके ऊपर सर्वशक्तिमान, जिनके द्वारा सृष्टि होते हैं, एक ही नहीं, सब कुछ जो जगत में है भगवान की सृष्टि है, नहीं है कि नहीं है? आप लोग आश्वस्त नहीं है, है कि नहीं है? जिनके द्वारा सृष्टि पालन और प्रलय होते वही भगवान है। तो भगवान है कृष्ण, कृष्ण भगवान ही है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितने भगवान है? हाँ, एक एक भगवान है। जो कलि युग में बहुत नकली भगवान है, और भारत में बहुत ऐसे नकली भगवान है, लेकिन वास्तव भगवान कृष्ण ही है। अनादिकाल से एक ही भगवान है, भविष्य में भी एक ही भगवान होंगे, वो भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण के बहुत अवतार भी है ने, जैसे राम, सबसे प्रसिद्ध है राम भगवान, और कौन है? नृसिंह, नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान, और कौन है? भरूच में आए थे भगवान का एक अवतार पशुपति, वो शिव जी। वामन देव, वामन देव मत्स्य कुर्मा वराहा वामन नरसिंह परशुराम वामन रामचंद्र भगवान बलराम बुद्धदेव कल्कि, ये दस अवतार है, और भगवान के बहुत बहुत अवतार है। तो ऐसे कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। आप अभी सब बच्चे हैं, बचपन में है, बाद में क्या होगा कोई नहीं बोल सकते, शायद आप आपके बीच में कोई है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, संभावना है। तो गुजरात के बहुत प्रसिद्ध जन नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, करम साध वाला कौन, सरदार पटेल, और गांधी नगर वाला अभी मुख्यमंत्री का क्या नाम है गुजरात का, कौन, नरेंद्र मोदी। तो ऐसे गुजरात के बहुत जन नेता है। तो शायद आप ऐसे बड़ा पद में लेंगे, या शायद आप साधारण व्यक्ति होंगे। तो हमारा विनती है, आपका भविष्य जैसे भी हो, आप भगवान कृष्ण का स्मरण कीजिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है, परम लाभ मिलते हैं जीवन में। यदि हम बहुत बहुत पैसा मिलते हैं लेकिन भक्ति नहीं मिलते हैं, जीवन बेकार होते हैं। तो खाली यही बात समझाना चाहता था। यही कृष्ण भक्ति विषय बहुत विशाल विषय है, पूरा भगवद गीता श्रीमद् भागवत के ऊपर स्थापित है। इस तत्व ज्ञान जो कृष्ण भक्ति में है वो ही बहुत गहरा है। फिर भी कृष्ण भक्ति बहुत सरल है। कृष्ण भक्ति में मुख्य है कृष्ण नाम कीर्तन करना। कृष्ण कीर्तन करने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। हम सभी जगह में सभी अवस्था में कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो प्रथम जागृत श्वास के साथ हम हरे कृष्ण बोल सकते हैं। फिर ब्रश करने का समय, उस समय भी हम मन ही मन हरे कृष्ण कह सकते हैं। स्कूल जाने का समय हम हरे कृष्ण बोल सकते हैं। तो इस प्रकार दिन में 24 घंटे में हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जप करने से और भगवान के बहुत नाम का स्मरण करने से, जैसे श्याम सुंदर, केशव, मुरलीधा, वंशीधा, गिरिधारी, गोविंद, गोपीनाथ, गोकुल चंद्र, रामचंद्र, नारायण, रांच, द्वारकाधीश, श्रीनाथ इत्यादि, तो यही सभी नामों का स्मरण करने से हम सभी अवस्था में भी हम सुख और परम शांति मिल सकती है। यही कृष्ण भक्ति का प्रदान है। भगवान कृष्ण हमारे जीवन में हमारे मुख्य मित्र और सहायक है, इसलिए पूरे जीवन में भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण का स्मरण करना। और कैसे करना है? मुख्य है कृष्ण नाम लेने से। तो हम जो दीक्षित है इस संस्थ में, हम संकल्प लेते हैं कि हम हर रोज जप माला पर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हम माला पर जप करते हैं। माला में 108 दाने में, और हर दाने में हम एक बार हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे एक मंत्र जप करते हैं। और हर रोज कम से कम 16 माला जप करना है। तो यही दीक्षित भक्तों के लिए है जो गंभीर है कृष्ण भक्ति में। और 4 नियम हम पालन करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि पूरे जीवन में हम मांस, मछली, अंडा प्याज लहसुन इत्यादि आमेशाह, ये आमेशाह बोलते हैं, हम नहीं लेते हैं। हम सिर्फ शुद्ध कृष्ण प्रसाद का सेवन करते हैं। और एक और नियम है कि हम पूरे जीवन में व्यभिचार नहीं करेंगे और जुआ इत्यादि खेलना हम नहीं करते हैं और सभी प्रकार का नशा वर्जन करना है। तो इस प्रकार शुद्ध रूप से जीवन बीतना चाहिए और इस प्रकार हरे कृष्ण नाम जाप करने से और शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करने से हृदय निर्मल हो जाता है। हम काम क्रोध लोभ मोह मादा इत्यादि से मुक्त होते हैं, मत्सर्य, और इस प्रकार हम आशा करते हैं कि हम भगवान कृष्ण की पूरी कृपा मिलते हैं। तो ये हमारा विनंती है, आपकी जीवन आपके सामने है, आप कौन से दिशा में जाएंगे? कलयुग का प्रभाव से लगभग सभी लोग अनेक प्रकार के व्यसन करते हैं। तो हमारा यही मैसेज है, तो व्यसन मत करो, कृष्ण भक्ति करो, भगवान कृष्ण का स्मरण कीजिए, आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन शांतिपूर्ण होगा, आपका जीवन संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की कृपा से आप व्यतीत कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे, हरे गोपाल गोविंद राम श्रीमद् भूसुदान गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, जय मदन मोहन, जय कृष्ण।